Merhaba, AI Podcast'in bu bölümünde yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini ele alacağız. Bugün bizimle birlikte Aslı Deniz, yapay zeka uzmanı ve yazılım geliştirici olarak konuğumuz. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Aslı Hanım, yapay zeka iş dünyasında nasıl bir dönüşüm yaratıyor sizce? Yapay zeka, iş süreçlerini otomatize ederek ve veri analizindeki doğruluğu artırarak büyük bir dönüşüm yaratıyor. Özellikle karar alma süreçlerindeki etkisi çok büyük. Peki, iş süreçlerini iyileştirmede yapay zekanın rolü nedir? Yapay zeka, süreçleri hızlandırıyor ve hata oranını azaltıyor. Bu da şirketlerin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. Gelecekte yapay zekanın iş dünyasındaki potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın iş dünyasındaki potansiyeli çok büyük. Özellikle öğrenme ve gelişme kapasitesi, iş modellerinde yenilikçi değişiklikler yapma potansiyeline sahip. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Bugün bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için.